www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله مولانا العلي العظيم اس سورت کا نام سورہ تکاثر ہے جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور 8 آیتوں پر مشتمل ہے اور یہ سورت اس قابل ہے کہ ہم لوگ اس میں بیان کردہ مضمون کو ہر وقت پیش نظر رکھیں اور اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیتے رہیں اور آخرت کے لیے تیاری کرتے رہیں اس سورت کا آغاز اس آیت سے ہوا ہے کہ الہاکم التکاثر کہ تم لوگوں کو تکاثر نے غفلت میں ڈال رکھا ہے تم لوگوں سے مراد بظاہر تمام مخاطبین ہیں جو اس سورت کو پڑھنے والے ہیں اور کفار اور منافقین اور بدعمل لوگ اس کے اولین مخاطب ہیں اور تکاثر کے تین معانی حضرات مفسرین سے منقول ہیں پہلے معنی یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ مال کو جمع کرنا تو اس اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ ہر آدمی کی سرشت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ یہ کوشش کرتا رہتا ہے، مسلسل اسی فکر اور دھن میں لگا رہتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع ہو جائے۔ زندگی کے آخری پڑاؤ تک کیوں نہ پہنچ جائے، لیکن یہ تکاثر کی جو صفت ہے اس سے بہت کم لوگ محفوظ رہ پاتے ہیں۔ تو ایک تفسیر تو تکاثر کی یہ ہے جو بالکل واضح ہے، اور دوسری تفسیر تکاثر کی یہ کی گئی ہے کہ مال کے ذریعے سے دوسرے پر اپنی فوقیت جتانا، جس کو تفاخر بھی کہا جاتا ہے، کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ایسا مکان بناؤں جیسا کسی نے آج تک نہ بنایا ہو، تاکہ اپنا فخر دوسروں پر کر سکے۔ ایسی گاڑی لے کر کے آؤں جو گاڑی آج تک کسی نے نہ لی ہو، ایسی فیکٹری بناؤں جو بے نظیر اور بے مثال ہو، اتنا زیادہ مال و دولت جمع کروں کہ کوئی مجھ سے آگے نہ رہ جائے، شہر کے اعتبار سے، ضلع کے اعتبار سے، صوبے کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، حتیٰ کہ دنیا کے اعتبار سے۔ تو یہ بھی تکاثر کا ایک مطلب بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسرا مطلب بعض حضرات نے یہ بیان کیا کہ اس سے مراد خاص قسم کا تکاثر ہے، وہ یہ کہ آدمی شریعت کی حدود کو پامال کر کے ناجائز طریقوں سے مال و دولت جمع کرے، اور پھر مال کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے میں کوتاہی کرے، تو تکاثر کا مصداق اسے قرار دیا جائے گا۔ اور اس تفسیر کی وجہ یہ ہے کہ محض مال و دولت جمع کرنا یہ شریعت میں معیوب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت میں مال کی محبت رکھی ہے، اور یہ دنیا کی آبادی کے لیے ایک درجے میں ضروری بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، کہ لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا شہوات کی محبت کو، عورتوں کی محبت ہے، بچوں کی، بیٹوں کی محبت ہے، سونے چاندی کے بڑے بڑے ذخیروں کی محبت ہے، گھوڑوں کی محبت ہے، چوپایوں کی محبت ہے، کھیتی باڑی کی محبت ہے۔ تو جب یہ بات فطرت میں ڈال دی گئی تو بقدر ضرورت، برائے ضرورت، شرعی حدود میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو حاصل کرنا کوئی معیوب نہیں ہے۔ یہ تکاثر معیوب جب ہوگا جبکہ ناجائز طریقوں پر اسے حاصل کیا جائے، حقوق کو ادا نہ کیا جائے، اور اسی طرح کا تکاثر در حقیقت غفلت کا سبب بنتا ہے کہ آدمی اللہ رسول کو بھول کر روپیے پیسے کا غلام بن جاتا ہے، دن رات 99 کے پھیر میں لگا رہتا ہے اور اپنے انجام کو بھول جاتا ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی یہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، فرمایا مال تو بس تین ہیں جو تم نے کھایا پیا برابر کیا وہ تمہارے کام آیا، جو پہن کر کے پرانا کر دیا وہ تمہارے کام آیا، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کے خزانے میں جمع کر دیا وہ تمہارے کام آئے گا۔ تو یہ مال جسے ہم جمع کر رہے ہیں بڑی تعداد میں بڑی مقدار میں، یہ ہمارے کام جب آئے گا؟ جب ہم جائز طریقوں سے جمع کریں، جائز جگہوں پر خرچ کریں، جو حقوق اللہ تعالی نے ہم پر عائد کیے ہیں مالی اعتبار سے ان کو بجا لائیں۔ اگر ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو یہ مال ہمارے لیے بوجھ بن جائے گا، مصیبت بن جائے گا، لعنت بن جائے گا، زحمت بن جائے گا۔ اسی طرح نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے انسان کی جبلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی کو ایک میدان بھر کر کے سونا دے دیا جائے تو وہ چاہے گا کہ مجھے دو میدان بھر کے سونا مل جائے، دو دے دیے جائیں تو تیسرے کا متمنی رہے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی تمناؤں کو تو جبھی ختم فرمائیں گے جب کہ یہ مٹی میں جا کر کے مل جائے گا اور موت کے مرحلے سے گزر جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں مال و دولت کی کثرت نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ جاؤ، یعنی اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ زرتم المقابر سے موت مراد ہے، ظاہر ہے کہ جب موت آئے گی تو ساری تمنائیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، سب مال و دولت چھوڑ کر کے یہاں سے جانا پڑے گا۔ اگر حقوق ادا کیے ہیں تو یہ مال رحمت بن جائے گا۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، اچھا اور حلال مال نیک آدمی کے لیے بہترین معاون ہے، مددگار ہے۔ اس کے رفع درجات کا ذریعہ ہے اور اس کے بالمقابل جو شخص مالی حقوق ادا نہ کرے اور شریعت کی حدود کی رعایت نہ رکھے اس کے لیے یہ مال وبال جان بن جائے گا. چونکہ تذکرہ ایسے ہی لوگوں کا چل رہا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا اچھی طرح سے جان لو, پھر فرمایا کہ ضرور جان لوگے, پھر فرمایا کہ بالکل ایسے جان لوگے جیسے کہ یقینی علم ہوتا ہے. اور وہ کیا جان لوگے؟ وہ یہ کہ جہنم میں جو عذاب ہوگا بدعملوں کو, بے ایمانوں کو, اللہ کے منکروں کو, رسول کی تکذیب کرنے والوں کو, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. ابھی تو علم یقین کا درجہ ہے کہ قرآن بتا رہا ہے, رسول بتا رہے ہیں, اور جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو عین الیقین کا درجہ ہو جائے گا جو علم الیقین سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے. اور فرمایا کہ یہ بات پیش آ کر کے رہے گی, ذرہ برابر بھی اس میں شک مت کرنا, اگر غفلت میں پڑے رہے تو بہت نقصان ہوگا, تمہیں غفلت میں نہیں پڑنا ہے. مال ہو, اولاد ہو, دنیا کا کاروبار ہو, کوئی حرج نہیں, اس سے فائدہ اٹھاؤ. ذالک متاع الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں یہ سب چیزیں برتنے کے سامان ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں, مگر یہ تمہیں اللہ سے غافل نہ کریں, یہ تمہیں رسول اللہ سے غافل نہ کریں, یہ تمہیں شرع احکام سے غافل نہ کریں, اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. اسی بات کو دوسری آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا, یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اے ایمان والو, تمہارے مال, تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں, اور جو ایسا کرے گا یعنی غفلت میں پڑا رہے گا وہی لوگ ٹوٹے اور نقصان میں. سورہ نور میں اللہ تعالی نے فرمایا ایسے لوگوں کی تعریف فرماتے ہوئے جو تجارت کے باوجود, دنیا کی مصروفیتوں کے باوجود اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے, ان کی اللہ نے تعریف فرمائی, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. کہ وہ لوگ ہیں کہ کاروبار, بیع و شراء, دنیا کی مصروفیات انہیں غفلت میں نہیں ڈالتی, اللہ کی یاد سے, نماز سے, زکات سے وغیرہ. تو اسی مفہوم کو اس صورت میں اللہ تعالی نے دوسرے انداز میں پیش فرمایا ہے, تنبیہ والے انداز میں, کہ ذرا اپنا جائزہ لو, تم کس حرص میں اور کیسی غفلت میں پڑے ہوئے ہو, یہ سلسلہ آخر کب تک چلے گا, زیادہ چلنے والا نہیں ہے. ہوشیار رہو, بہت جلد وہ دن آنے والا ہے جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو جاؤ گے, قبر میں چلے جاؤ گے. یہ مدت زیادہ سے زیادہ کتنی ہو سکتی ہے؟ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہے, اور 70 سے اوپر کم ہی لوگ جا پائیں گے. یہی ہو بھی رہا ہے. لہذا غفلت میں نہ رہو. قبل اس کے کہ مقبرے تک پہنچنا ہو, قبر تک پہنچنا ہو, اس سے پہلے ہوش میں آ جاؤ. اس کے بعد آخری آیت میں بہت اہم تنبیہ فرمائی گئی, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں عطا ہوتی ہیں, کھانے پینے کی نعمتیں ہوں, پہننے اوڑھنے کی نعمتیں ہوں, رہنے سہنے کی نعمتیں ہوں, جن کو آدمی اپنے اعتبار سے استعمال کرتا ہے, اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آدمی خود مختار ہے, جیسے چاہے جہاں چاہے استعمال کرے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے متنبہ فرما دیا کہ نعمتیں تمہیں دی ضرور گئی ہیں, لیکن قیامت میں ان کے بارے میں پوچھ ہونی ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پوچھا جائے گا, ہم نے تمہیں مال و دولت دیا, ہم نے تمہیں صحت اور تندرستی دی, ہم نے تمہیں قوت گویائی دی, ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے, ہم نے تمہیں عزت دی, عافیت دی, علم دیا, سمجھ بوجھ دی, لوگوں پر اختیار اور اقتدار دیا, تم نے اس کا کیا کیا؟ اس بارے میں سوال ہوگا, اس لیے ابھی سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دولت خانے سے باہر تشریف لائے مسجد کی طرف. کچھ دیر میں دیکھا کہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لا رہے ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ اس وقت تم یہاں کیسے؟ کہ جی بس جی چاہ رہا تھا. پھر دیکھا کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے. آپ نے ان سے بھی پوچھا کہ یہ بے وقت تم کیسے آئے؟ تو عرض کیا کہ کیا کریں, گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا, بھوک شدید لگ رہی تھی, بے چینی تھی, تو خیال آیا کہ چلو مسجد ہی چلے جائے. بہرحال نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آؤ چلو. ایک انصاری صحابی ابو الہیثم ابن تیہان رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں چلتے ہیں. اللہ نے انہیں بہت نعمتوں سے نواز رکھا ہے. چنانچہ یہ تینوں حضرات وہاں تشریف لے گئے. اتفاق سے وہ وہاں باغ میں موجود نہیں تھے, ان کے گھر والے تھے. پوچھا کہ کہاں گئے ہیں کہ پانی لینے گئے ہیں. اونٹنی پر مشکیزہ وغیرہ لے کر پانی بھرنے گئے. تو گھر والوں نے اصرار کیا کہ آپ تشریف رکھیں, ابھی آتے ہی ہوں گے. چنانچہ یہ تینوں حضرات وہاں تشریف فرما ہو گئے. اتنے میں حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ پانی لے کر تشریف لے آئے, اور جب یہ نظر پڑی کہ پیغمبر علیہ السلام اور حضرات صاحبین وہاں موجود ہیں تو خوشی سے گویا باغ باغ ہو گئے, اور بے اختیار زبان سے نکلا کہ آج میرے گھر جیسے مہمان آئے ہیں ایسے مہمان تو کسی کے گھر نہ آئے ہوں گے. بہت ہی زیادہ خوش ہوئے, اور جلدی جلدی ایک درخت پر سے کھجور کے خوشے لا کر کے پیش کیے, جس میں کچھ پکی کھجوریں تھیں کچھ گدری کھجوریں تھیں, اور پھر جلدی جلدی بکری ذبح کی اور کھانے کا اہتمام کیا. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام بھی بہت خوش ہوئے. اور خلاصہ یہ کہ جب آخر میں کھجوریں بھی نوش فرما لی اور کھانا بھی کھا لیا, ٹھنڈا پانی بھی پی لیا, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان سب چیزوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. اس لیے آدمی کو ہوشیار رہنا ہے, نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی, ناشکری نہیں کرنی, ان کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے, بلکہ ان کا صحیح استعمال کر کے اللہ کے دربار میں اجر و ثواب کے حصول کی امید رکھنی ہے. یہی بات اس سورت میں فرمائی گئی ہے. ارشاد ہوتا ہے ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تم کو مال دولت پر تفاخر اور اس کی کثرت نے غفلت میں ڈال رکھا ہے, یہاں تک کہ تم دیکھ لو قبریں, یعنی قبرستان پہنچ جاؤ, جب تک تم اس غفلت میں پڑے رہتے ہو. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. ہرگز نہیں, یعنی یہ دنیاوی ساز و سامان فخر کا ذریعہ اور دل لگانے کی چیز نہیں ہے. عن قریب تم جان لوگے, اور تم کو بہت جلد قبر میں جا کر معلوم ہو جائے گا, اور پھر جب میدان حشر میں پہنچو گے تو علم یقین حاصل ہو جائے گا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ. اور تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے, یعنی جو بد عمل ہیں, بے ایمان ہیں, غلط کار ہیں, غافل ہیں, لہو لعب میں پڑے ہوئے ہیں, ضرور جہنم کو دیکھیں گے, دوزخ کو دیکھیں گے, اور پھر یقین کی آنکھوں سے دیکھیں گے. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. پھر تم سے پوچھ ہوگی اس دن نعمتوں کے بارے میں. اس لیے ابھی سے آدمی کو پوری طرح تیاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کل کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا نہ پڑے اور سرخ روئی نصیب ہو. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی غفلت سے محفوظ فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 33 مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش ہے. ایک سوال آج کی مجلس میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ کیا عورت ناپاکی کی حالت میں موبائل فون پر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں. تو عورت کے لیے ناپاکی کے زمانے میں موبائل پر یا حفظ زبانی طور پر قرآن پاک کی تلاوت جائز نہیں ہے. ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے اگر موبائل پر حروف نظر آ رہے ہوں. تو محتاط رائے یہی ہے کہ اس پر بھی ناپاکی کی حالت میں ہاتھ نہ لگایا جائے, اور زبانی پڑھنا بھی جائز نہیں. اسی ضمن میں ایک سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت موبائل فون پر دیکھ کر کسی کا قرآن سن سکتی ہے یا نہیں. اگر موبائل دور رکھا ہو اور ہاتھ اسے نہ لگایا جائے اور ویسے ہی قرآن سن لیا جائے تو سننے کی تو اجازت ہے, لیکن پڑھنے کی اور قرآن چلنے کی حالت میں اس موبائل کو چھونے کی اجازت نہیں ہوگی. ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ باورچی خانے میں گیلے برتن رکھے ہوئے تھے, ان میں چھپکلی کود گئی اور کود کر نکل گئی, تو ان برتنوں کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ محض چھپکلی کے گزر جانے سے یا کود جانے سے برتن ناپاک نہیں ہوئے. پھر بھی دل کے اطمینان کے لیے اگر دھو لیں تو اچھا ہے, اچھی طرح سے کنگھال لیں تو کافی ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ غسل میں آخری لوٹے کے پانی کو بدن پر ڈالتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے, اور یہ ایک طرح کی بے ادبی بھی ہے کہ غسل خانے میں اللہ کا ذکر کیا جائے, یہ مناسب نہیں ہے. البتہ جب غسل کر کے باہر نکلیں تو وہی دعا پڑھنی چاہیے جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے, اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اور کلمہ شہادت بھی پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے. غسل کرتے وقت اگر مسح کر لیا جائے تو اس سے نماز کا وضو کافی ہو جائے گا یا الگ سے وضو کرنا پڑے گا؟ جواب یہ ہے کہ مسح نہ بھی کیا جائے, محض غسل کرنے سے پوری طہارت حاصل ہو جاتی ہے, نئے وضو کی ضرورت نہیں رہتی. کیونکہ مسح میں تو خالی گیلا ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور غسل میں پورا پانی سر پر ڈال دیا جاتا ہے, تو وہ خود بخود یہ پانی ڈالنا مسح کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے. البتہ مسنون یہ ہے کہ غسل شروع کرنے سے پہلے اہتمام کے ساتھ پورا وضو کر لیا جائے, اس کے بعد ہی غسل کیا جائے, یہ زیادہ بہتر ہے اور مسنون ہے. اگر یہ نہیں بھی کیا پھر بھی غسل کرنے سے کامل طہارت حاصل ہو جاتی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ عصر اور فجر کی نماز میں تسبیح فاطمی پڑھنے کے بعد انگلیوں کو آنکھوں پر لگانا کیسا ہے؟ ایسا کہیں بھی ثابت نہیں ہے, اسے نہ ضروری سمجھا جائے نہ شریعت کا حکم سمجھا جائے. صرف تسبیحات فاطمی ثابت ہیں, ان کو پڑھ لینا کافی ہے. ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ قصداً بند کرنا مکروہ تنزیہی ہے, لیکن اگر اتفاقاً بند ہو جائیں یا کسی غرض سے بند کی جائیں, مثلاً آس پاس شور ہو رہا ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں آنکھ کھول کر کے پڑھنے میں دھیان بڑھتا ہے, تو ایسی صورت میں فقہا نے لکھا ہے کہ آنکھ بند کرنے میں حرج نہیں, باقی اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے اور بالقصد بلا عذر ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ ایک روایت میں نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے تو آنکھیں بند نہ کرے, اور اس کی وجہ فقہا نے یہ بھی لکھی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر نظر جمانا یہ آداب میں سے ہے, اور جب آدمی آنکھیں بند کر کے کھڑا ہوگا تو یہ ادب چھوٹ جائے گا. اس لیے بہرحال کراہت تو ہے ہی اگر بالقصد اور بلا عذر ایسا کیا جائے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن نمازوں کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے تشریف فرما ہوتے تھے, تو ان نمازوں کے بعد آپ تشریف فرما ہوتے تھے دائیں یا بائیں؟ دونوں طرح ثابت ہے, جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں یعنی فجر اور عصر, اور جن کے بعد سنتیں ہیں ان میں سنتوں کے لیے تشریف لے جاتے تھے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص نماز میں رکوع سجدے کی تسبیحات التحیات درود شریف دعائے معصورہ نہ پڑھ کر ان سب کی جگہ قرآن کریم پڑھ لے, یا خالی سوچتا رہے تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو جو شخص انفرادی نماز پڑھ رہا ہو یا امام ہو, وہ اگر رکوع میں یا سجدے میں یا قعدے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو کراہت تحریمی کا مرتکب ہوگا, اس کی سخت وعید آئی ہے. احادیث شریفہ میں بھی اس کی ممانعت ہے کہ قیام کے علاوہ کسی بھی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت نماز میں نہیں کی جائے گی, اور یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی کراہت تحریمی کی وجہ سے. اور اس میں یہ بات بھی پائی جا رہی ہے کہ التحیات پڑھنا واجب ہے تو ترک واجب بھی پایا جا رہا ہے, لیکن اگر کوئی مقتدی ہے امام کے پیچھے وہ رکوع سجدے میں تلاوت کر رہا ہے, تحیات کے بجائے تلاوت کر رہا ہے, تو اگرچہ وہ غلط کرنے والا ہے لیکن چونکہ مقتدی کی کوئی ایسی حرکت جو مکروہ ہو اس کی وجہ سے اس کی نماز واجب الاعادہ نہیں کہلائی جاتی, اس لیے اگرچہ وہ کراہت کا مرتکب ہوگا اسے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر کر لے گا اور امام کے ساتھ سلام پھیر دے گا تو نماز اس کی بہرحال درست ہو جائے گی اور واجب الاعادہ نہ ہوگی. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میری چند نمازیں بیماری کی وجہ سے قضا ہو گئی ہیں تو ان کا فدیہ کیا ہوگا, کیا زندگی میں نماز کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ زندگی میں نماز کا فدیہ نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ جیسے جیسے موقع ملتا رہے اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کو قضا کرتے رہیں. فدیہ دینے سے قضا کی طرف سے کفایت نہ ہوگی. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ نماز کے بعد امام صاحب جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مؤذن صاحب اللہم آمین کہتے ہیں, تو یہ درست ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, دعا پر آمین کہا جا سکتا ہے. اذان سن کر سبحان اللہ کہنے کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ یہ طریقہ شریعت کے خلاف ہے. سنت یہ ہے کہ جب اذان کی آواز سنیں تو اذان کے کلمات دہرائے جائیں, یہی طریقہ صحیح ہے. اشہد اللہ اکبر اللہ اکبر بعینہ دہرائے جائیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ وغیرہ, اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا جائے. سبحان اللہ کہنے سے یہ سنت ادا نہ ہوگی. ایک سوال ہے کہ جمعہ کے خطبے کی اذان دیے بغیر ہی جمعہ کا خطبہ پڑھ لیا تو جمعہ ہوا یا نہیں ہوا؟ جمعہ تو ہو جائے گا لیکن سنت چھوٹ گئی. سنت ہے یہ اذان, ترک سنت کا نقصان ہوگا, باقی خطبہ درست ہو گیا. ایک سوال یہ آیا ہے کہ جس مسجد کی تعمیر کرنے سے پہلے ہی نیچے کا حصہ مکتب اور مدرسے کے لیے بنایا گیا تھا اور اوپر کے حصے میں نماز ادا کی جاتی ہے, تو جو نیچے کا حال مدرسے کے لیے بنایا گیا ہے جو شرعی مسجد کی حدود سے خارج ہے, یہاں نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے نہیں؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے چونکہ یہ شرعی مسجد سے باہر ہے اس لیے نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا سنت موقعہ چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے؟ جی ہاں، اگر بلا عذر چھوڑا جائے گا اور اس کا معمول بنایا جائے گا تو گنہگار ہوں گے. سوال یہ ہے کہ فرض، سنت، نفل یا واجب نمازوں میں دونوں سجدوں کے درمیان کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ اس وقت میں دعائیں کریں، عربی زبان میں معصور دعائیں، منقول دعائیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ امامت کر رہے ہیں تو فرائض میں دونوں سجدوں کے درمیان میں دعائیں نہیں پڑھی جائیں گی، انفرادی نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں. فقہاء احناف نے یہی لکھا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس کی وجہ سے مقتدیوں پر گرانی ہو سکتی ہے اور امام کو چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس کی وجہ سے مقتدیوں کو گرانی ہو. اور جن احادیث شریفہ میں سجدوں کے درمیان دعائیں منقول ہیں ان کا تعلق تہجد وغیرہ کی نوافل سے ہے. ایک سوال یہ ہے کہ ظہر سے پہلے کتنے بجے سے کتنے بجے تک زوال کا وقت رہتا ہے جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ یہ سوال پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے کہ اصلاً زوال کا وقت تو 2-2.5 منٹ رہتا ہے، لیکن احتیاطاً جو وقت جنتری میں لکھا ہوا ہے اس سے 5 منٹ پہلے 5 منٹ بعد تک نماز نہ پڑھیں تو بہتر ہے، لیکن اصل وقت 1.5-2 منٹ ہی کا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ مدرسے میں بہت سا غلہ اور رقم موجود ہے جس سے اساتذہ کی تنخواہیں پوری ہو سکتی ہیں، لیکن شاید محتمیم صاحب اس رقم اور غلے کو آئندہ آنے والے طلبہ کے لیے روک کر رکھے ہوئے ہیں. اب ایک شخص مدرسے میں داخل اپنے بیٹوں کی گزشتہ سال کی فیس ادا کرتا ہے تو کیا یہ رقم مدرسے میں جمع کرائے بغیر اور محتمیم صاحب کو بتائے بغیر اساتذہ کی تنخواہ میں دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ مدرسے میں جمع کرانے پر ابھی تنخواہ نہیں ملے گی. نیز رقم دینے والے نے بھی اجازت دی ہے کہ آپ خود تنخواہ وصول کرنے کے مختار ہیں، تو کیا اس سے اپنی اور دیگر اساتذہ کی تنخواہ نکالی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ پہلے یہ پوری رقم مدرسے میں جمع کی جائے، اس کے بعد ہی تنخواہ وصول کی جائے. براہ راست تنخواہ میں یہ رقم نہیں دی جائے گی، اس سے سارا نظام مدرسے کا تتر بتر ہو جائے گا. پہلے محتمیم صاحب کو مطلع کر کے یہ رقم ان کے حوالے کی جائے، مدرسے کے فنڈ میں جمع کی جائے، پھر باضابطہ تنخواہ اساتذہ کو ادا کی جائے. بالا بالا یہ طریقہ درست نہیں. سوال یہ ہے کہ چاندی کی تسبیح بنا کر اس پر ذکر کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ مرد عورت کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سونے چاندی کا استعمال زیور کے علاوہ کسی اور کام کے لیے، اس میں مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، سب کے لیے ناجائز ہے، لہذا ایسی تسبیح نہ بنائی جائے اور نہ اسے استعمال کیا جائے. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا چاول ہاتھ سے کھانا سنت ہے یا چمچے سے؟ دیکھیے چاول عرب میں نہیں پایا جاتا تھا اس دور میں، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی چاول کھانا ثابت نہیں ہے، لیکن آپ کا معمول مبارک اپنے دست مبارک سے کھانے کا تھا، چاہے وہ روٹی کی شکل ہو جو ہاتھ سے کھائی جاتی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ تین انگلیوں سے آپ نوش فرماتے تھے، لیکن چاول اگر نہیں پایا جاتا تو یہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ چاول جیسا کھانا بھی نہ پایا جائے. چنانچہ احادیث شریفہ میں سرید کے کھانے کا تذکرہ ہے، جس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کھانوں کا سردار قرار دیا ہے، کہ شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے چور کر کے ڈالے جاتے تھے اور پھر اسے کھایا جاتا تھا. اب اس سرید کا کھانا بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ چاول کا کھانا ہے، اور اس کو کھاتے ہوئے کسی بھی روایت میں پیغمبر علیہ السلام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے چمچے کا استعمال کیا ہو. ظاہر یہی ہے کہ آپ نے دست مبارک سے سرید نوش فرمایا ہوگا. تو جس طرح کھانے کی نوعیت کے اعتبار سے سرید ہے، ویسے ہی چاول بھی ہے، اس لیے چاول میں بھی اصل سنت یہی کہلائی جائے گی کہ اسے ہاتھ سے کھایا جائے. باقی اگر کوئی چمچے سے کھائے تو ناجائز نہیں ہے، اسے ممنوع نہیں کہا جائے گا، اور اس کی وجہ سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. بضرورت آدمی چمچے سے کوئی بھی چیز استعمال کر سکتا ہے، چاول ہو یا کوئی اور چیز ہو، لیکن اصل سنت عمومی احادیث کے اعتبار سے یہی ہے کہ اپنے ہاتھ کا استعمال کھانے میں کیا جائے. اور اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں اور اس کی حکمتیں ہیں جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں سعودی عرب گیا تھا اور ایک خاص متعین کام کے بدلے میں میری تنخواہ مقرر تھی، کچھ دنوں کے بعد اس میں مزید کام بڑھا دیے گئے لیکن تنخواہ وہی رہی، بمجبوری میں اسی تنخواہ پر سارے کام انجام دیتا رہا، لیکن اس درمیان کفیل سے چھپا کر چپکے چپکے اس کی رقم نکالنی شروع کر دی اور کافی رقم جمع کر لی، اور وہ لے کر میں ہندوستان واپس آ گیا. مگر اس چوری کی رقم کا کھٹکا ہمیشہ دل کو پریشان کیے رہتا ہے. کفیل سے بند لفظوں میں اس کا اظہار بھی کیا اور اس نے کوئی مواخذہ بھی نہیں کیا، لیکن وہ رقم اتنی زیادہ ہے کہ اگر کفیل کو بتلا دی جائے تو وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ پوری بات کفیل کو بتلائیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو جو رقم آپ نے اس کی مرضی کے بغیر جمع کی ہے وہ پوری کی پوری رقم اسے واپس کریں. پھر اگر وہ آپ کو اپنی طرف سے اس میں سے کچھ دے دے تو بات الگ ہے, اور ساتھ میں اللہ سے توبہ اور استغفار بھی کریں, لیکن اس سے پوری طرح وضاحت کے ساتھ معاملے کو صاف کرنا ضروری ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہوا, نہلاتے وقت اس کی ناک سے لونگ نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن نہیں نکل سکی, بہرحال اسی حالت میں اس کو کفن دے کر دفنا دیا گیا. اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس لونگ کی وجہ سے اس عورت کو عذاب ہوگا. آپ سے درخواست ہے کہ اس کے متعلق صحیح رہنمائی فرمائیں. جواب یہ ہے کہ انشاءاللہ کوئی عذاب نہیں ہوگا. مجبوری کی بات ہے, نہیں نکلی تو کیا کیا جائے, لیکن اس کی وجہ سے انشاءاللہ کوئی عذاب نہیں ہوگا. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا کسی غیر مسلم سے نمستے یا نمسکار کہنا درست ہے, یا اس کے جواب میں کیا لفظ کہنا چاہیے؟ نمستے ہو یا نمسکار ہو, یہ ہمارے برادران وطن کے شعار ہیں, یعنی ان کی خاص پہچان ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے الفاظ نہ کہیں, نہ دہرائیں, نہ جواب دیں, نہ ابتدا کریں, نہ جواب دیں. البتہ جو الفاظ عموماً بولے جاتے ہیں, مثلا آداب عرض ہے یا اور اس طرح کا کوئی لفظ کسی زبان میں ہو, وہ بول دیا جائے تاکہ اسے احساس بھی نہ ہو اور آپ کو ان کی بات کہنی بھی نہ پڑے. پوچھا ہے, میرے موبائل پر کسی نے غلطی سے 399 روپے کا اے ٹی ایم سے ریچارج کرا دیا, اور یہ معلوم نہیں کہ کس نے کرایا اور نہ ہی اس کا فون آیا. اس ریچارج کو استعمال کر بھی لیا, بیلنس چیک کرنے سے معلوم ہوا کہ ریچارج پہلے سے ہوا ہوا ہے. اب میں کیا کروں؟ تحقیقات کریں, جستجو کریں, اگر مالک کا پتہ چل جائے تو اس سے رابطہ کر کے اتنے پیسے اسے ادا کریں, اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اتنی رقم صدقہ کر دیں. پوچھا ہے, میرے بیٹے کے رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے, کوئی وظیفہ بتا دیا جائے. تو روزانہ فجر سے قبل یا جامعو کی ایک تسبیح پڑھ کر دعا کی جائے, اللہ تبارک و تعالی بہتر رشتہ عطا فرمائے. ایک سوال یہ ہے کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے کوئی دعا مناسب ہو تو بتائی جائے, تو یہ دعا یاد کر لیں. اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میرے نفس کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائیے اور اس کو صاف ستھرا فرما دیجئے. آپ اس کو بہترین صاف ستھرا کرنے والے ہیں, آپ ہی اس کے ولی اور مولا ہیں. ہر نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی جائے, معنی کہ استحضار کے ساتھ اور دعا کے ساتھ ساتھ عبادات کی ادائیگی کا اہتمام, گناہوں سے بچنے کی فکر, توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا جائے, تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ پوری امت کو اس سے سرفراز فرمائیں. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.